Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 maja, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nikomu nic nie jesteśmy winni, to my byliśmy ofiarami II wojny, mówili w Półtusku Jarosław Kaczyński i premier. Skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów, zapowiedział w Białymstoku lider PO. Policjanci apelują o rozsądek za kierownicą podczas powrotu z majówki. O konieczności walki o prawdę historyczną i w obronie Kościoła mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości podczas pikniku patriotycznego w Półtusku. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki poruszyli też temat odszkodowań za czas II wojny światowej. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział twardą postawę dotyczącą roszczeń finansowych wobec Polski. My byliśmy tutaj najbardziej mordowanymi ofiarami w czasie II wojny światowej i nigdy się nie zgodzimy na jakiekolwiek wypłaty dla kogokolwiek z tego powodu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o tym, że dziś niektórzy chcą przedstawiać Polskę nie jako ofiarę, ale jako sojusznika III Rzeszy. Z punktu widzenia prawa, z punktu widzenia elementarnej moralności, to nam należy zapłacić. To nam są niektórzy winni, może nawet więcej niż bilion, a nie my. My nie jesteśmy nikomu nic winni. W Półtusku była też mowa o konieczności obrony Kościoła, który, jak mówił Jarosław Kaczyński, jest dziś brutalnie atakowany. Politycy mówili także o rozwoju gospodarczym opartym o patriotyzm i wartości chrześcijańskie. Przemysław Lis, Polskie Radio. Program naprawy służby zdrowia zapowiedzieli z kolei na konwencji w Białymstoku liderzy Koalicji Europejskiej. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podkreślał, że stawką zbliżających się wyborów europejskich są jeszcze większe pieniądze dla Polski. Nasz program w tych wyborach to 100 miliardów złotych więcej niż jest w stanie wynegocjować rząd PiS. Grzegorz Schetyna przedstawił 9-punktowy program naprawy polskiej służby zdrowia. Termin oczekiwania do specjalisty nie będzie dłuższy niż 21 dni. Oczekiwanie na SOR-ze nie może trwać dłużej niż 60 minut. W ciągu 7 lat wyleczalność raka w Polsce osiągnie poziom najbardziej zaawansowanych krajów zachodniej Europy. Lider PO zapowiedział też, że w każdym województwie powstaną centra profilaktyczne, które mają poszerzać wiedzę o chorobach i ich skutkach. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz skupił się na propozycjach dla polskiej wsi. Zapowiedział m.in. Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Fundusz, który w czasach trudnych, kiedy przychodzą klęski żywiołowe, huragany, a dzisiaj susza, taki fundusz zabezpieczyłby właśnie w takich momentach gospodarstwa, żeby trudny rok mogły przetrzymać. W konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Białymstoku brali też udział inni liderzy partii tworzących koalicję. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Właściwego zagospodarowania terenów byłego obozu koncentracyjnego Gusen oczekuje od władz Austrii wicepremier Piotr Gliński. Uczestniczy on w uroczystościach 74. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Mauthausen-Gusen. W swym przemówieniu zwrócił się do osób odpowiedzialnych za to miejsce pamięci. Oczekujemy, że trwałe świadectwa okrutnej przeszłości, jaką są pozostałości po obozie Gusen, zostaną zagospodarowane w sposób zapewniający byłym więźniom, ich rodzinom oraz wszystkim odwiedzającym, chcącym uczcić ofiary KL Gusen, godne upamiętnienie oraz pełną informację o historii tego miejsca. Tereny byłego obozu Gusen są w znacznej części w prywatnych rękach. Jedynym śladem pokaźni kilkudziesięciu tysięcy więźniów jest niewielki budynek pełniący rolę miejsca pamięci i krematorium. Wracamy do kraju. Trwa policyjna akcja Bezpieczna Majówka 2019. Dziś powroty do domów albo miejsc pracy. Nadkomisarz Renata Laszczka-Rusek apeluje o rozsądek za kierownicą. Pamiętajmy, że ta prędkość, która widnieje na znakach drogowych, nie zawsze w zależności od warunków pogodowych jest prędkością bezpieczną. Zadbajmy o swoją kondycję psychofizyczną, więc pod żadnym pozorem nie wsiadajmy za kierownicę w stanie nietrzeźwości czy też po użyciu alkoholu. Pamiętajmy o pasach, pamiętajmy o tym, aby podczas jazdy nie rozmawiać przez telefony komórkowe czy też pisać SMS-ów, bo naprawdę chwila takiej nieostrożności, oderwania wzroku od przedniej szyby może doprowadzić do tragedii. Od początku majówki w wypadkach drogowych zginęło 19 osób, a policjanci zatrzymali około 1000 nietrzeźwych kierowców. Najpopularniejsze piosenki, które w ciągu ostatnich 15 lat trafiły na listę przebojów Trójki, zabrzmiały wieczorem na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Koncert Chórem za Europą kończył obchody rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Super, fajnie, że dużo chórów w jednym miejscu. No fajne aranżacje. Była bardzo wzruszająca podróż po historii muzyki w fajnym wykonaniu. Naprawdę, chóry dały radę, a dzieciaki po prostu skradły chyba serca wszystkich. Muzyka łączy ludzi, a o to chodzi, żeby w Europie czuć taką więź, więc muzyka jak najbardziej jest najlepszym językiem do poruszania naszych serc. Przede wszystkim mnóstwo profesjonalnych muzyków na jednej scenie, fantastyczne chóry, świetne aranżacje Grześka Urbana, który dyrygował całą ekipą na scenie. No i co? I myślę, że niekonwencjonalne po prostu wykonanie piosenek, które tak naprawdę znamy z zupełnie standardowych wersji. Było dużo ludzi i ja na przykład usłyszałam po raz pierwszy niektóre przeboje i dowiedziałam się, że właśnie były na pierwszym miejscu listy przebojów. Wystąpiły chóry Sound and Grace, TGD, chór Agaty Steczkowskiej, Gospel Rain i chór kameralny Uniwersytetu Adama Mickiewicza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur i deszcz, najwięcej na wschodzie i południu, na obszarach podgórskich, w Karpatach deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg, na termometrach od 7 stopni w Małopolsce i na ziemi świętokrzyskiej do 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Interesujesz się nauką i chcesz zobaczyć ją z bliska? Przyjdź na największą w Europie plenerową imprezę popularyzującą naukę. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Partnerem głównym jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Na 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU. Partner główny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie w szczególny dzień. Oto dziś w całej Polsce rozpoczynają się obchody 200-lecia urodzin ojca opery narodowej Stanisława Moniuszki. Nieraz rozpoczynaliśmy audycję dobrze Państwu znanym dawnym sygnałem radiowym, czyli Mazurem z opery Halka. Ale dzisiaj, żeby było troszeczkę inaczej, z chyba jeszcze bardziej popularnej i rozpoznawalnej opery Stanisława Moniuszki. No to niech najpierw zabrzmi owa aria, a potem się przekonamy, czy wszyscy rozpoznali. Kto swych dziewek serce kule, swych afektów kończy nić, by uwieńczyć swe kontury, musi cielnym człowiekiem być. Piękną duszę i postawę, niechaj wszyscy dojrzą w nim, śmiale oto serce prawe, musi mieć i smatać w jeden rym. Posiadać wiele, kochać Boga, kochać bratni lud, tego krzesać w karabę, śmieć z pintówki, gdyby znów. Mieć w miłości kraj ojczysty, być odważnym na kole, dla swej ziemi macierzystej, na skinienie oddać krew, na skinienie oddać krew. będzie stała. Żyć obyczaj stary swój, niech kontusza i żupala nie zamienia w obcy strój. Kto nie przyjdzie z sercem taki, kto za fracie godno was w domu tym na koperczaki, a daremnie straci drogi czas. Daremnie straci czas. Kto swych dziewek serce której swych afektów kończy nić, musi dzielnym spekiem być, mieć w miłości kraj ojczysty, być odważnym jako lew. Dla swej ziemi macierzystej na skinienie oddać pęk, musi kochać kraj ojczysty, być odważnym jako lew. Dla swej ziemi macierzystej na skinienie, na skinienie oddać genialna aria miecznika ze Strasznego Dworu, fantastyczny Andrzej Hiolski. Mam wrażenie, że nadal najbardziej rozpoznawalna opera. To pierwsze pytanie do mojego gościa tu w Warszawie. Tak, to zdecydowanie najbardziej rozpoznawalna opera. No oczywiście poza Halką, ale szczególnie ta aria miecznika ze Strasznego Dworu, taka podnosząca na duchu i odnosząca się do takiego szczerego i pozytywnego patriotyzmu i takich bardzo głębokich i jednocześnie bardzo nośnych treści. To jest takie naprawdę arcydzieło i no oczywiście genialna interpretacja Andrzeja Hiolskiego. Pani Beata Klatka, dyrektor Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki i szefowa Akademii Operowej. Witamy pięknie. Dzień dobry. A w Krakowie z nami pani Urszula Kryger, mezzosopran, wybitna interpretatorka pieśni, no i jeden z najbardziej uznawalnych polskich głosów. Witamy pięknie, pani profesor. Dzień dobry. Słuchamy pięknej melodii, warstwy muzycznej. Czy potrafimy powiedzieć, o czym śpiewa miecznik, o czym śpiewa skrzywdzona Halka? Myślę, że to wszystko, o co pani pyta, zawiera się w sztuce wokalnej w ogóle, dlatego że żeby osiągnąć taki efekt, jak przed chwilą słyszeliśmy, tak, wykonanie mistrza, dlatego że Andrzej Hiolski to jest mistrzostwo, przede wszystkim zniewalające, przepiękne brzmienie głosu, ale to jest również interpretacja. Na czym ta interpretacja polega? Na odpowiednim wydobyciu tekstu, na podaniu tego, co jest w tej treści ważne, żeby był odpowiedni rytm, odpowiedni czas w muzyce, żeby dać czas na powiedzenie, na zaśpiewanie wszystkiego, co się chce. No to jest rzeczywiście mistrzostwo. I na tym to właśnie polega, żeby głosem oddać emocje, treść, to, co chcemy przekazać. Okazuje się to bardzo trudne. Dlaczego? Czasami, prawda? Ano dlatego, że Moniuszko pisał w sposób nieułatwiający tego przekazu. Dlatego, że był melodystą, że rzeczywiście mamy mnóstwo wspaniałych muzycznie utworów. Mówię w tej chwili i o operze, i o liryce wokalnej. Oprócz oper, które są rozpoznawalne, mamy ponad 300 pieśni. I z nich właściwie rozpoznawalnych jest może kilkanaście, a może nawet i nie. A może nawet więc kilka. Tutaj ja cały czas zastanawiam się, prowadząc zajęcia ze studentami, czy słuchając młodych ludzi, którzy wykonują na przykład pieśni Moniuszki, ciągle zastanawiam się nad tą domowością śpiewników, tak? Dlatego, że to nam rzeczywiście zaciemniło obraz tej muzyki. ponieważ pozornie to wygląda tak, że jest to muzyka do wykonywania domowego, czyli właściwie muzyka dla amatorów. Natomiast jak się posłucha warstwy muzycznej pieśni Moniuszki, okazuje się, że bardzo wiele z nich jest obciążone niezwykłą trudnością, niemal wirtuozowską partią fortepianu, czy bardzo trudną partią wokalną. Trzeba naprawdę dysponować już umiejętnościami technicznymi sporymi, żeby te utwory śpiewać. I pieśni, i arie również. Pani profesor, skoro to są całkiem trudne utwory i wymagające, a one były pisane z myślą, żeby śpiewać je w domu, to czy to oznacza, że ludzie żyjący w XIX wieku byli bardziej wykształceni muzycznie, bardziej świadomi muzyki? Sama się nad tym zastanawiałam. Tak musiało być. Tak musiało być, bo to muzykowanie domowe wtedy było powszechne. Natomiast bardzo, bardzo ciekawą tezę stawia w swojej książce pani Agnieszka Topolska, która pisze, że dla Moniuszki śpiewnik domowy w tamtych czasach oznaczało śpiewnik narodowy, polski. Ponieważ wiadomo, trzeba było to jakoś nazwać, cenzura, to były straszne czasy. W związku z tym my uznaliśmy, że to jest do domowego muzykowania. Nie wszystko się nadaje. Bo oczywiście jest znakomita część pieśni, które absolutnie nawet w tej chwili można zagrać, nie mając wielkich umiejętności. Są też wśród pieśni Moniuszki takie, które mogą nawet śpiewać dzieci. Ale są tam arcydzieła muzyki kameralnej, liryki wokalnej, które już stawiają wyższe wymagania wykonawcom. I właściwie dochodzimy do wniosku, że bardzo dobrze, że tak uroczyście obchodzimy 200-lecie urodzin, bo właściwie co my wiemy na temat Moniuszki? Okazuje się, że nawet owe tytuły pieśni można interpretować i dopiero rozszyfrowywać ich prawdziwą historię i tak naprawdę może dopiero będziemy poznawać tego Moniuszkę, bo niewiele o nim wiemy. Patrzę się na panią Beatę Klatkę. Pani Beata się uśmiecha. Ja tutaj przywołam słowa dyrektora Teatru Wielkiego, żeby Moniuszkę ściągnąć z piedestału, bo niektórzy krzyczą, że on już jest na tym piedestale, to trzeba go najpierw na niego wsadzić. Zdecydowanie za mało i takie dosyć przykre jest to, że w dosyć powszechnym odczuciu jest takie przyzwolenie na ferowanie wyroków na temat twórczości Moniuszki, że to taki taki narodowy twórca, ale taki nie do końca taki zaściankowy, taki nie do końca pierwszej kategorii. A to się przede wszystkim bierze z faktu, z tej sytuacji, która zaistniała, na którą zapracowaliśmy przez wiele, wiele lat. Braku znajomości muzyki Moniuszki i tak naprawdę braku praktyki wykonawczej i braku takiej pieczołowitości przy przygotowywaniu Moniuszki. I wydaje mi się, że to są też takie bardzo poważne zaniedbania ostatnich lat. Bo ja z dzieciństwa jeszcze pamiętam, że Moniuszko był o wiele bardziej obecny i mimo wszystko mieliśmy dla niego więcej szacunku. Nie było tego takiego gorzkiego powątpiewania w wartość jego twórczości. I było więcej właśnie edukacji opartej na twórczości Moniuszki. Tu pani profesor Kryger wspomniała o tym, że część pieśni jest możliwa do wykonania przez dzieci. I to śpiewanie Moniuszki było kiedyś bardzo powszechne. Ja sama w dzieciństwie miałam takie bardzo miłe właśnie doświadczenia, śpiewając w chórze dziecięcym przy Teatrze Wielkim, który prowadził taki wspaniały chórmistrz i śpiewak operowy i harcerz też Władysław Skoraczewski. I dla nas po prostu czym było śpiewanie pieśni? Chlebem powszednim było śpiewanie Moniuszki. To był po prostu nieodłączny element repertuaru. I my to uwielbialiśmy. I wiem, że teraz kontynuatorzy tego chóru, to jest chór Artos pod dyrekcją pani Danuty Chmurskiej. Dzieci śpiewają tam Moniuszkę z wielkim zapałem. Zresztą podczas finałów konkursu moniuszkowskiego, po przesłuchaniach finałowych, a w przerwie podczas obrad jury, będziemy mieć taki mały koncert w foyer, żeby w jakiś sposób zająć publiczność i żeby też, że ta muzyka była obecna podczas tej długiej przerwy. I właśnie koncert będzie rozpoczęty, zaczną dzieci z chóru Artos, wykonają 5 pieśni Stanisława Moniuszki. I wydaje mi się, że to jest taki ładny akcent, że ten Moniuszko naprawdę potrafi być zajmujący. I jak to się mówi, czym skorupka za młodu nasiąknie, potem mamy do tego sentyment i trochę miłości dla tego, co się robiło już od dziecka i co nam zaszczepiono. No to zaśpiewajmy teraz dla słuchaczy pieśń, tym razem w wykonaniu naszego szacownego gościa, pani Urszuli Krüger. Niepewność. Świetnie znany Państwu tekst, ale z muzyką Stanisława Moniuszki w wykonaniu pani Urszuli Krüger, która jest naszym gościem w Krakowie. Ze mną tu w Warszawie pani Beata Klatka. Pani profesor, jest pani uznawana za jedną z najdoskonalszych interpretatorek pieśni Moniuszki. Czym przekonać słuchaczy, że to jest aktualny utwór, że można się taką pieśnią bawić? Wiecie panie, to jest strasznie poważny problem, dlatego że my często śpiewając pieśni, nie wiem, Schumana, Schuberta, tak, zachwycamy się poezją, zachwycamy się muzyką. I teraz powiedzcie mi, na czym polega różnica, jeśli ja śpiewam Du bist wie eine Blume, so hold und schön und rein, a zaśpiewam tam w ustroni na dolinie piękny wzeszedł kwiat i z rozkoszą w swej dziedzinie i tak dalej, i tak dalej. Du bist wie eine Blume Schumana i pieśń Kwiatek Moniuszki. Naprawdę są to piękne słowa, bardzo porównywalne. Myślę, że trzeba mieć do tego jakiś osobisty, pozytywny stosunek i chcieć interpretować te pieśni z pewnego rodzaju szczerością i prostotą. I myślę, że wtedy one docierają do słuchacza w bardzo taki podświadomy sposób, bezpośrednio i szczerze właśnie. A właściwie to do jakich tekstów komponował Stanisław Moniuszko? Bo tak, i mamy frywolny tekst na Tłusty Czwartek, i mamy pieśń wielkanocną, ale też wiele pieśni patriotycznych, wzniosłych, komponowanych do tekstów wielkich polskich poetów? To prawda, że jest cała grupa pieśni do słów Mickiewicza. To są bardzo piękne, bardzo wartościowe pieśni. I oczywiście ja na przykład uwielbiam pieśni do słów Syrokomli. To są przepiękne poezje, które są równie mistrzowsko wykorzystane przez Moniuszkę. Ale jest tam mnóstwo tekstów nieznanych, jakichś nieznanych autorów, czy autorów po prostu nie, już w tej chwili nierozpoznawalnych. Tekstów, którymi najwyraźniej Moniuszko się bawił, albo wykorzystywał je do wcipu muzycznego, do żartu. Są też takie pieśni, które są troszkę niezbadane. Ja się zawsze uśmiecham w tym momencie, dlatego że jak chcę kogoś zaskoczyć, to pytam, czy zna pieśń o pocieju i złamanej nodze. To jest część większej całości, ale cała pieśń mniej więcej zawiera się w tekście: na dworze zima, a w puszkarni lato. Dla tej przyczyny złamali mi nogę. Więc są tego typu żarty, ale są również pieśni takie, które się odwołują do polskich tradycji, przysłów, zabobonów. Tak, na przykład jest pieśń pod tytułem Matysek z refrenem Przyjdzie kryska na matyska. Jest pieśń o świętym Piotrze, który zgubił klucze. Jest mnóstwo nawiązań do polskiej tradycji. W tej chwili ona jest mało rozpoznawalna, na przykład przez młodych ludzi. Oni nie zawsze wiedzą, co to oznacza. Więc tu może być trudność w dotarciu do sedna interpretacji. Moje pokolenie analizowało poezję w szkole, czy też zajmowało się tym bardziej. W tej chwili czasy tak przyspieszyły, czas przyspieszył, technika, mamy fantastyczne, że tak powiem, osiągnięcia i to jest bardzo dobrze i ja też z nich korzystam, ale młodzi ludzie już nie mają czasu na to, żeby odrzucić telefon, komputer czy iPad i po prostu poczytać poezję i się zastanowić nad tymi znaczeniami, które tam są, ponieważ to wymaga czasu i spokoju. Mi się może zupełnie skrajny przykład przypomniał. A propos, w ogóle już nie mówimy to o zrozumieniu poezji, ale zrozumieniu pewnej leksyki, którą posługiwał się Moniuszko. Moja przyjaciółka, która uczy gry na flecie w szkole, opowiadała mi taką historię. Istnieje parafraza Prząśniczki Moniuszki na flet i fortepian i tu partię tę fortepianową, taką wirtuozowską, wykonuje flet, natomiast fortepian ma właśnie melodię. No i to się daje takim zaawansowanym uczniom, mniej więcej 12-13-letnim, takim już jakoś poruszającym się na instrumencie. I właśnie ta moja przyjaciółka zadała ten utwór do grania dziewczynce, która przychodzi na zajęcia i tak gra troszeczkę bez zrozumienia. Więc pada pytanie, a słuchaj, czy ty wiesz, co to jest prząśniczka? I po takim dłuższym zastanowieniu, owad? Ja wiem, że to jest skrajne, ale może daje jakiś obraz, że tu jest cały wachlarz zrozumienia lub niezrozumienia i jakby odejścia od pewnych zjawisk w naszym życiu i w kulturze i tak dalej. Więc do których warto sięgać. Do których warto powrócić. Drogie panie, czy panie się ze mną zgodzą, że dzisiaj możemy, czy będziemy próbowały bardziej na ten piedestał Stanisława Moniuszkę z powrotem postawić? Pani profesor, ale my nie mamy co go stawiać, tylko trzeba się brać do roboty. Dlatego, że ja sama się biję w piersi, ponieważ moi studenci w Akademii Muzycznej w Łodzi zorientowałam się, że też za mało śpiewają pieśni, że jeśli sięgają po pieśni i pedagodzy, jeśli sięgają po pieśni Moniuszki, to są to właśnie te kilkanaście takich znanych pieśni. I ostatnio robiąc właśnie na konferencji takiej moniuszkowskiej, którą mieliśmy w Akademii, koncert ze studentami, ja po prostu zrobiłam program tego koncertu i zleciłam im nauczenie się konkretnych pieśni. I oni mieli straszną frajdę. Tam pojawiły się pieśni w ogóle im nieznane. Naprawdę wspaniałe, jak na przykład Serenada, która jest napisana na głos tenorowy. Piękna pieśń, której nikt nie śpiewa. Do tego stopnia się zachęcili, że teraz przygotowują następny koncert z pieśniami religijnymi i to idzie jakoś. Więc zachęcić młodych ludzi można, tylko wymaga to naszej pracy, naszej pedagogów. Ja nic nowego nie tworzę, wędruję po polskich ziemiach, jestem natchnionym duchem polskich pieśni ludowych i z nich mimo woli przelewam natchnienie do wszystkich moich dzieł. pieśni religijne stanowią osobną część przepiękną twórczości Moniuszki, trzeba przyznać, że to są arcydzieła. Jest wśród pieśni Moniuszki bardzo dużo pieśni, które są, ja je nazywam pieśniami nabożnymi, ale te pieśni nabożne, one traktują niby o przyrodzie na przykład, ale nawiązują do w taki prosty sposób właśnie do Boga, do wiary, do zawierzenia naszego losu, na przykład Matce Boskiej. Są też nawiązania, popatrzcie panie, na przykład Jaskółeczka, bardzo znana, jedna z bardziej znanych pieśni Moniuszki. Jaskółeczko, ptaszku Matki Boskiej. Do czego to nawiązuje? Otóż do tego, że już oprócz symboliki, jakie niesie ptak, jaskółka, to często na obrazach Matki Boskiej jaskółeczki podtrzymywały welon, tak, Matki Boskiej. Więc są to bardzo często nawiązania właśnie do polskiej tradycji. Pani profesor jest z nami w Krakowie. Kiedy przygotowywała pani pieśni, utwory Moniuszki najróżniejsze, czy najpierw trzeba było poznać kompozytora? Jakim był człowiekiem? Jaką był osobą? Co robił? Ja jestem z pokolenia, które Moniuszkę znało od zawsze. To były takie czasy, więc ja nie pamiętam, kiedy się zetknęłam z twórczością Moniuszki, ponieważ mam wrażenie, że znałam ją od zawsze. A czy mówiło się o tym, jakim był człowiekiem? Czy pani profesor może nam powiedzieć, kim on był? Myślę, że to jest właśnie przedmiot badań w tej chwili muzykologów, dlatego że musimy zdawać sobie sprawę, że oprócz książek czy opracowań profesora Rudzińskiego sprzed matko wieków, nic na temat Moniuszki nie zostało napisane w ostatnich kilkudziesięciu latach. Więc to jest również ogromna taka wyrwa, która jest w literaturze w ogóle polskiej, muzycznej. A co o nim wiemy? Natomiast ja pamiętam, ponieważ po konkursie moniuszkowskim pierwszym, w którym brałam udział w 92 roku, bardzo często śpiewałam na festiwalu moniuszkowskim w Kudowie, gdzie koncerty moniuszkowskie robiła z nami pani Maria Fołtyn. I pamiętam, jak ona narzekała wtedy strasznie, że co ten Stasiu, Boże mój kochany, gdyby on był troszkę bardziej śmiały, gdyby był ciekawy świata, a nie tylko siedział w domu z tą rodziną, najlepiej mu było z tymi dziećmi, z tą żoną, to on by mógł zrobić naprawdę wiele, gdyby troszkę wyszedł, gdyby troszkę, ale to siedział w domu. Nie zapomnę nigdy tych narzekań właśnie pani Marii Fołtyn, jak to on zmarnował swoje życie, właściwie ciągnąc ciągle do rodziny, ciągnąc ciągle do swoich posad. Nie miał chyba rzeczywiście Moniuszko, choć bardzo się starał tak popularyzować swoje dzieła, wydawać je, ale chyba tego w nim nie było, tej chęci wyjścia rzeczywiście w świat i bycia kompozytorem takim szeroko znanym. Nie wiem, czy to może był skromnym człowiekiem, ale był za to idealistą, no bo wierzył w to, że przez edukację muzyczną można podnieść kulturę, taką domową kulturę. Ożywił życie muzyczne w Wilnie. A do tego, jak się zakochał w wieku lat 17, no to żeby zdobyć tą rękę ukochanej, pojechał do Wiednia, żeby zdobyć zawód. To daje obraz Moniuszki jako człowieka, tak? Że były te priorytety takie, które właściwie go prowadziły i też był człowiekiem szalenie rodzinnym, tak? Więc to też było coś, co go trzymało, ale z drugiej strony też nie wiemy, chyba nie potrafimy powiedzieć, co by było gdyby. Więc trzeba się pogodzić z tym, że był taki, jaki był. Nie zdobył sławy ówczesnych gigantów operowych. Ale zdobył szacunek, ale też, publiczności polskiej. Tak, ale też trzeba się zastanowić, czy jemu współcześni giganci operowi byli wypromowani, jak to dziś mówimy, przez siebie, czy też przez naród, z którego pochodzili. Tak? Podtrzymywanie, granie tej muzyki, podtrzymywanie tradycji muzycznej i wiedzy o kompozytorze, wprowadzanie jego utworów do programów koncertowych, no to decyduje o tym, czy ten kompozytor jest znany i czy jego muzyka będzie znana przez wieki, czy też on gdzieś będzie zapomniany, tak? Do nas należy to, dbanie o Moniuszkę. Moniuszkę pokazywać, żeby Moniuszkę grać, żeby on wrócił na należne mu miejsce, bo to miejsce mu się należy w pierwszym rzędzie polskich kompozytorów, tak uważam. Pani profesor, to teraz pogdybajmy jeszcze troszeczkę, bo gdyby dzisiaj żył Moniuszko, to może jego muzyka brzmiałaby właśnie tak. Sączniczki siedzą jak aniołkie weczki, przędą sobie przędą jedwabne niteczki. Kręć się, kręć wrzeciono, widź się w tobie widź, ta pamięta lepiej, czyja dłuższa nić. Poszedł do królewca młodzieniec niecino, łzami się zalewał, żegnając z dziewczyną. Kręć się, kręć wrzeciono, widź się w tobie widź, ta pamięta lepiej, czyja dłuższa nić. Grażyna Augustik, Urszula Dudziak, co panie na to? Bardzo mi się to podoba, bardzo. Urocze. Pamiętajcie o pięknych interpretacjach pieśni Moniuszki pani Ireny Santor. Pani profesor, czy był taki moment, kiedy pani musiała wybrać śpiew czy fortepian? To właściwie ja nie musiałam decydować, dlatego że ja skończyłam studia na fortepianie. Moje pierwsze studia to był fortepian i wtedy właściwie myślałam o tym, że byłoby świetnie pracować ze śpiewakami, ponieważ zawsze kochałam operę i tam przesiadywałam. I rzeczywiście nawet było tak, że pamiętam, jak zrobiłam maturę i moja mama postanowiła mi zrobić jakiś prezent z tej okazji. Dała mi jakieś pieniądze, mówi, wiesz co, ty kup sobie to, co byś chciała. No ja popędziłam do księgarni muzycznej na ulicy Piotrkowskiej wtedy i kupiłam sobie wyciągi operowe. Całą taką serię, na ile tam wystarczyło. I potem nawet troszkę pracowałam jako korepetytor, grałam oczywiście ze wszystkimi i śpiewakami, i instrumentalistami. Pracowałam również w szkole muzycznej, akompaniując w klasach i wokalnych, skrzypiec i klarnetu. Więc ja miałam kontakt ciągle z muzyką wokalną, ale nigdy nie myślałam o tym, żeby sama śpiewać. I to był troszkę takie życzenie mojej siostry i ona mnie pchnęła w tą stronę, żebym w ogóle pouczyła się śpiewu. No i ja przystałam na to, a potem zaczęło mnie to wciągać bardzo i właściwie chyba samoistnie to się tak zakończyło. To znaczy, że ja jednak nie jestem pianistką w tej chwili, tylko śpiewaczką, chociaż z przyjemnością gram ze studentami to, co mogę zagrać nie ćwicząc, bo oczywiście jest to trudne, żeby się utrzymywać w formie. Trzeba ćwiczyć. Jednak mieć kontakt z instrumentem. A kiedy ma się taką doskonałą znajomość fortepianu, czy łatwiej zrozumieć tego akompaniatora, a czy może kogoś, kto powinien dialogować razem z wokalistą? Nie wiem, czy to zależy od tego, czy samemu się gra na instrumencie. Myślę, że zależy od poziomu nasiąknięcia muzyką, to znaczy jaką człowiek ma wyobraźnię muzyczną, dlatego że przecież jest tak, że ja w tej chwili, tak jak mówię, no po wielu latach bez regularnego ćwiczenia na fortepianie, nie potrafię zagrać partii fortepianu tak, jak to robią moi partnerzy, oczywiście. Natomiast wyobraźnia muzyczna podsuwa mi obrazy, które próbujemy razem realizować. Czasem to się udaje, czasem muszę zrezygnować ze swoich wizji, dlatego że ta propozycja na przykład kogoś, który gra na fortepianie, jest lepsza dla mnie muzycznie, bardziej interesująca, więc wtedy tak, no na tym polega wspólne granie, że poszukuje się tej wspólnoty, która pozostawia nam swobodę interpretacyjną, ale jednocześnie tworzy jakąś nową formę, która jest atrakcyjna muzycznie. Jest pani pedagogiem. Czy właśnie to są takie elementy, to są te kwestie, których uczą się młodzi adepci przychodząc na warsztaty do pani? Wszystko trzeba wyjaśnić, pokazać? Nie wszystko, ponieważ są to osoby, które dysponują już umiejętnościami technicznymi bardzo dużymi, więc możemy rozmawiać o muzyce i możemy poszukiwać różnych wersji tego samego utworu, które będą nienarzucone. I zaskakują, tak? Zaskakują mogę czasami tylko panią swoimi interpretacjami? Czy zaskakują? Zdarza się. Pani profesor, tak? Mamy taką niespodziankę dla pani profesor teraz, ponieważ chwilę dosłownie po kolejnym dniu warsztatów z panią właśnie zarejestrowaliśmy pieśni wykonywane przez studentów Akademii Operowej i teraz zaprezentujemy, to będzie taka premiera w Trójce, jedną z pieśni właśnie po dniu warsztatów z panią profesor. No to posłuchajmy. No ja dobrze powiem mamie, po co złego zrobić kotów, jęczy wzdycha, ręce łamie, knie potęgę mych przymiotów, serce moje nazwał lodem, wzrok sztyletem. Jeszcze kłamie, że mia jego bez powodem. Dalej Boże powiem mamie, dalej Boże powiem mamie, dalej Boże powiem mamie. W noc pod oknem mym narzeka, dzień przepędza nieprzytomnie, jak przy ludziach on z daleka, jak bez ludzi to on do mnie. Mówić i nie umiem, chcę uciekać i nie mogę, chcę nań patrzeć, czuję trwogę. Sama siebie nie rozumiem, sama siebie nie rozumiem, sama siebie nie rozumiem, nie rozumiem. Pani profesor i Znaczy, mnie się to bardzo podoba. Przede wszystkim jest fantastyczna ta instrumentacja Rafała Kłoczki i też nawiązuje do oryginału, tak? Czyli użycie fortepianu w tym składzie instrumentów bardzo jest ciekawe i podoba mi się to. Młoda propozycja na śpiewanie Moniuszki w tej chwili, w XXI wieku. To jest szalenie interesujące i bardzo takie... No nowe, ożywcze, tak? To może rzeczywiście może być taką szalenie atrakcyjną muzyczną propozycją. Pani profesor, kiedy staje się na scenie La Scala z pieśniami Chopina, tym razem nie Moniuszki, no to co się czuje? To jest szalenie trudne, dlatego że to jest teatr operowy, w którym serie kameralne są bardzo rzadkie. Ludzie tłumnie przychodzą, ale demonstrują, jak im się nie podoba. Więc to jest naprawdę paszcza lwa, bo chyba byłoby prościej śpiewać operę tam, bo wtedy się odpowiada, tak, może się nie spodobać to, co my robimy, tak, to, co śpiewak prezentuje. Natomiast z pieśniami Chopina występować w obcym kraju, w takim miejscu, jest to rzeczywiście trudne, ale to był szalenie przyjemny, miły koncert. Muszę powiedzieć, że z wielkim zainteresowaniem był odebrany, bo też i pieśni Chopina są wyjątkowe. Śpiewała pani najwspanialszą muzykę operową i kameralną świata. Na tym tle, gdzie uplasowałaby pani Stanisława Moniuszkę? Czy możemy mówić, że to jest właśnie sercem Polak, ale talentem świata obywatel? Chyba jednak nie, przez to, że jest szalenie polski. Ja muszę powiedzieć, że ja w ogóle nie chciałabym dokonywać jakichś takich wyborów, że kogoś stawiać przed kimś i tak dalej. Muszę powiedzieć, że jest mnóstwo nagrań, moich nagrań, muzyki polskiej również i również Moniuszki. Czy w Radio France, czy w Helsinkach, czy we wszystkich radiofoniach niemieckich. Tam są te utwory, ponieważ uważałam, że nie ma sensu nagrywać tam Schumana, Schuberta, chociaż i te nagrania są tam. Natomiast to, co może być interesujące dla obcych narodów, to jest właśnie muzyka polska. Wobec tego nagrywam Moniuszkę Chopina, Szymanowskiego oczywiście i wielu innych kompozytorów. To ja tak... Więc to jest muzyka, która jest ze mną nieustająco od wielu lat i jest ciągle, równolegle z innymi kompozytorami. Pani profesor, na zamknięcie naszego spotkania, ja jednak przewrotnie zapytam się, Szymanowski czy Moniuszko? Szymanowski i Moniuszko. Bezwzględnie tak. Szymanowski, Moniuszko, Chopin. Żeleński, Niewiadomski, Nowowiejski. I mogę tutaj wymieniać jeszcze mnóstwo innych kompozytorów, których twórczość jest niezwykle interesująca. I do nas należy wykonywanie tej muzyki. To może dzisiaj zamkniemy nasze spotkanie i naszą rozmowę muzyczną Szymanowskim, fragmentem do poematów Jana Kasprowicza. Oczywiście w wykonaniu pani profesor Urszuli Kryger. Bardzo pięknie dziękujemy za to spotkanie i za opowieści moniuszkowskie. Dziękuję bardzo.